dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, mondo nostra. Dale, dale, dale, dale, dale, dirbi shu asma nahki masra. شاوي جنتلمان ومن طرا خطر.